قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين کلاج بلقیس تا خط سلیمان علیہ السلام را ورسید او دا غیب مضمون بانده پویشوا چی دے خمونگ تا دعوت را کرده دے اسلام قبلولو جواتونی مسلمین نو ملکه بلقیس دا غی وقت پا حالاتو باندی پا واقعاتو باندی خبردارا وا دا بادشاہ لائقا وا زکر چی پا اصولو دا سلطنت باندی اگی تا پورا عبور حاصلو زکر داغی دا قابلیت یو خبر دار چد دی حادثی پا حل کی و پا فیصل کی اگر خپل ټول سرداران و وزیران و مشیران را جمع کی او مشورت ناخلی او دا عقل من انسان اصول دی چگاغار سمرا لوئی مرتبی لوئی عہدی والی چی بادشاہت تی ناغو پخپلا دخپل زاننا یا حکم نجاری کئی بلکه په مشوره باندې وکار کوي او دا د شریعت سره مطابق ده قران او سنت کې تر اغلیو چې امرو مشوره وینم د مؤمنانو هر یو کار به د مشورې وي پیغمبر پاک ته ویلي وشاورهم فی الامر د صحابه سره مشوره کاوه په کار کې نا خپل ټول اراکین او ټول درباریان رابلی او په دې کې تن رائے معلومه ای په دې کې دا غیر ډیر مطلب وو عمده دې خبرې حلغواړي قوم د خپل اراکینو مشرانو او سردارانو رائے ګوري چې دی توجه اصلاح طرف ته ده او که فساد طرف ته ده قالت یا ایها الملأ هو یغا ملکه بلقیس چې ازما دربار والو اے سردارانو افتونی فی امری ما تا مضبوطا مشور را کے پدیکار زمان کی افتا افتونی دادا فتح نا دے او فتحوی لیش زوانتا دے صفت کے او دے لفظ کے مانا دے قوت تا فتوا غتوی چې هغه څوک نشی رات کوله کچھ فتوی دا قرآن و سنت مطابقی او فتوی دا خپل ځان نه نئی او فتوی نئی چه دا خپل عقل و فکر نیکلی دلیلی پی دا قرآن و سنت نه نئی پیش کری او اگر کو اور تیدا سی لکلی چه میرے فتوی کو کوئی بھی رد نئی کر سکتا دستا فتوی دا څپ پاته نه پويږي چې فتوا څه ته وایي دا فتوی معنی لغوي څه ده مضبوطه مشوره غي چې لري تعلق د الله د دین سره یې قران او سنت سره یې نو وی چې راي مشوره را کوي ما ته په دې کار زما کې او تاسو مولی را غوخته تاسو له مولی تکلیف درکو زکا ما كنت قاطعتا امرا حتى تشهدون ما په مخ کې وخت کې دا ذکر چاري کړل دي چې بغیر ستاسو د مشورې نه مې یو کار او فیصله جاری کړی نه زما اصول تاسو ته معلوم دي کنه ها ما كنت قاطعتا امرا نیم زو فیصله کوونکی دیو کار حتا تشهدون تر سو پوری چې تاسو نه حاضر شوی زه بغیر ستاسو د حضور نه فیصله کوم په دې څومره ځان ترانیز دی کړو دا د غیر قابلیت خبرې کنه چې بادشاہی ټوله د شخصیت و هغه ته نه جمهوریت جوړ کو جننه زو ځان نه فیصله نکوم زو استادو په مشوره باندې استادو په مصلحت باندې حضور چې مشوره کې وخامو خافي کر پکاري ناغی تے خبر آوالا کرن تاغی رائی گوری او دا معلومات کئی باغی باندے چدے کے دے ملک خیرخوا سوک دے دے مملکت او سلطنت تصبا خیرخوا سوک دے دقسی ماں سرپ کی دے کمو خلق اتفاق دے زما پا حق کے او زما په پیور کې سوق دي دا معلوماتوم کوي کنه مشوره کې هډې خبري نظائر کې غاغي تدغه سي وي چې ګوره بغیر ستاسو نه مشوره نه کوم دا خو کما ته خلق مشروینو اسبوي مشران مونږ ټول یو د دې مملکت او د دې بادشاہي ټول مشران او ټول بادشاہان ازب خلق ما تملک وی میو پل خواغیلا دا تسلی ورکلا ابل پلتن معلومات کئی چری وسوئی ناغی اخیار نو داغی رائے پا مصلحت نو بنا اغیر دا ملک خیر خواہو ند دیو پل مشر خیر خواهو قالو نحن اولو قوة و اولو بأس شدید اوه اغا مشرانو اراکینو ده بلقیس چمونگا خواندان ده قوتیو مونک زورا و طاقت شتدن وولو بأسن شدیدن امون خاندان دا جنگیو دیر سخت زور لرو او جنگ کولشو تا داغی جواب دورا چه بغیر استاد اجازت لینشو کولی والعمرو الیک فانظری ماذا تأمرین او اختیار تا ته دی والامر الیک عمل چې کیږي نو ستا په امر باندې ستا په حکم باندې اختیار ستا دی نو خصو چو فکر وکا فنظری نظر نمراد دل تکی فکر او سوچ دی ماذا تعمرین چې ته په دې کې مونږ ته امر کئ د دوالو مطلب داو د بلقیس مطلب هم داو چې د دې خط جواب بسنګ کول شي اخو مونږ ته لوي مسله په خشوا د دې خط جواب بسنګ کوو په کومه طریقه باندې وکړو روب دا پیوای چې د خپل زور او طاقت اظهار وتو کو او کنه د صلح او د مصلحت خبره وتو کو د جواب خدای دو خبرې دو قسمه جواب نبی خو جواب په دې طریقه باندې وکړو چ مصلحت پکینو رسول خبره پکینو بلکې د جنگ خبره وا چې مقابله وکړو د زور نه وکړ اخلو او دا جواب د بلقیس خوخنو د سرداري اتفاق نو ولي زکات دې جواب بنا پورا پا فکر او سوچ بانده نو کنه فکر او سوچ سی فکر او سوچ دائی چه تخو خپل زور تا گوری او خپل طاقت تا گوری چه دا خطر آگلی داغ پا حق کس سوچ او فکر نشی کولی چه دا دبوم سا طاقت وی چه مارغانی مسخر دی یو دا مرغیلی خط ورکل دی راولی دی او بل خبری دا سکلی دی چه اللہ تعالو علی ما سر زور مکر رہی او ما تتابدار راشی نو اگر چه دا سی امر و حکم کلی نو خضور بیئی کنا نو پا دیم سوچ پکار دی چه دا دی خط را لی گن کی بس طاقتی و سزور بیئی تشخفل زور ته وکتل ندی پکار کړه دا مصلحت نو نبی القیس داری رد کړي او دا سره دی کوي په دې کې بل قابلیت ته اری خو چې ول امر الیک مونږ په انتظار یو چې تمونږ تاسو امر کئ نو داغي خدا سه جواب پکارو چې یا روغ کو او یا جنگ کو داغي ځواړو نکړه نېږي تدا جواب ورکو چې وزن تیار کئ مقابله وکو جنگ وکو زور او طاقت به استعمالو دا سیو منوي او دا سیومنې چې روغ او سره کوم صلح او سره کوم دا دواړه خبرې پرې خوځي یو دریمه خبره وکړه چې دا د حال معلومه ور دا سیاست دا زمانه نشورو دی ښا دا سیاست دنیوي کار دی خو لیکن حکومتونه او بادشاہ پدی باندې چلی دلی دی کنا خواه که خیر او برکت پکی نئی دا اللہ رحمت پکی نئی امن او عزت پکی نئی او بس بادشاہی چلی گی پتر سو وقت پوری خواه چسو پوری پکی سلیہ نئی والے پتر اگر پوری چلی گی خواه تر دنیا سیاست تی خواه نا غدا سے جواب کوئی قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وی بلقیس چې بشکا بادشاہان چې دي تاسو ته دي معلوم کنا بادشاہان وی مونږ ته معلوم دي ځکه چې زمونږه پکې خکری اوښوي او دا بادشاہي دې ته میراث په طریقه باندې مشران نار روانه وار روانه لار په نیک باندې دې ته بادشاہت حاصلو ځکه دې ته بادشاہان نو په اخلاق او حقوقي می تاسو نه خبرو او بشکا بادشاہان چې دې کلا چې داخل شي یو کلیتا یو ملک تام افسدوها د ملوک دا عادت ته نه نی پری دي تاسو روانایې تباکیې خرابایې افسدوها د ملوک دا عادت ته یو خلفای تغیزان لا عادتي اغیز ازان نسنکی خوز اغی مثال دا دریمگلی یو پلا اللہی او بل پلا دا اللہ بندیانی او خلیفہ مینز کی اولار دے دے سکی دے دا اللہ خبر اوری او بندیانو تیرسی دا خلیفہ دا مقام دے دا په ذهن کې دا نه دا چې څنګه نه بادشاہي ما یا وزیري ما یا صدري ما نه نه هغه یو سالیسی کوي د الله حکم وته معلوم دي د الله طرف نه وته احکام ټول نازل شوي دي او الله ذل پاري باندې پورا علم ورکړل دي نو دې هغه د الله مخلوق ترسي او د الله د مخلوق اصلاح کوي نو خلفاو کی فساد نہیں کنا اگر کہ فساد رسول نے پیدا کی ملوک چی دی نو داغی دا کار دیو جی نا دی امت کیم چی ترکم پوری خلافتو نو تر آگے پوری فسادو ننو کنا جنگو ننو او ترقیوا وقت پا وقت بانده روز پا روز بانده با دین دا اللہ خوریدو او خلق با اسلام ترادن نکیدو اچھے کل دا ملوک نمبر راغنو دا فسادو نشورو شو اگا آمنو مختم شو دا اسلام اگا دب دبا و غروبم کم زور شو او دشمنان بیا سر روچت کو بیشکا بادشاہان چی دی کل چی داخل شی یو کلی تام افسدوها ناکل روانی وجعلو اعزت اہلها ازل او گرزی اعزت من خلق داغی زلیل ولی داغی نیر کی کنا اللہ یر خنی پتی کنا ملوک دی نو بس چکم خلق پا کدا سیی داغی نیر کی گی چیسے نا زمان مقابلو کی او زمان بادشاہی ختم کی او زمان تخت اولٹا کی نوچے دچا نیر کی گی کنا اگا جیل تواچی جیلو نڈک شی ناغا مخکنو احد دارانونا عزت اہلها عزلہ اگا معزز خلق طول زلیل کی رسوائی کی اور ټولے مغلوب کی چې چا نه خطر کیږي نو دا لوی فساد شي کنه اسلام خدا نه وي چې ته قبضه وکا غلبه وکا په خلقو باندې که قتل نکړو که جیل ته دی واچولو که هر څه دی وسره وکړو لیکن تخت والا کرسی واخلا اسلام دې خبرې اجازه نور کوي اسلام خود اصول او پابند دی چې ته خلق باندې یو حکم د الله رب العزت جاری کا یو حکم نو تبیاوی نه چې څنګه انقلاب راځي اخلق به بالکل بدل شي داغي نظریه به بدل شي داغي اوازونه به بدل شي داغي غټول سیاست به بدل شي وکاله چې هغه د اسلام سره یو حکم ولیدو او په دنیا کې داغي اثر معلوم کو تبیا ګور کنه یو حکم یې وسترب او غیل اللہ دمر خیر او دمر برکت ورکڑی لیکن ملوک خود دین محروم ای کنا وَقَذَلِكَ يَفْعَلُونَ سَمَانَ یو قول دادے چدام دا بلقیس کلام دین ہوئی چدام انتا چی خط چارا لے گلے دے دا با ام بادشاہین وَقَذَلِكَ يَفْعَلُونَ دیم کچر راشی او داخل شي زمونږ د ملک ته نو هغه عزتمن خلق او معزز خلق با ذلیل کی دا ویل ما جیلونه ډک کی او څوک بقتل کی دیوم دا سکینو نو ولې خپل ځان ذلیل کو ولې ملک خرابو ګوره چې د ملک مینه او محبت ته چا پزړ کی وی کنه نو هغه چره دې تنه تیاریږي چې په ملک کې داسې کارو کې چې بس خلق ذبح کی قصابیو کی او بس مال راجمع کی او دولت راجمع کی او ځان مشر دا د اسلام اصول نه دي دا دغه جواب نه دا وی چې تاسو خو نه دا وی چې تاسو بد وی دغه مشوره باندې هغه بس دغه سه په التوا کې پرې خدا تدا قلمن انسان کاری کنا ولی کرت کلے وے چی دستا سو پیسہ لدہ دستا سو مشورہ دا نسمر لوے انتشار او کشمکش با پیدا شیو داغی پا اغمل کے او کاغی سر پدی باندے اتفاق کلے وے نو داغی رائے سی نو کنا داغی رائے دیسلا نو نغی تے یو قانون پیش کو ناری په خپل پوه شو چې مونږ خو دې نو خبر چې بادشاہ انداز کار کوي ادا خو زمونږ د پاره بیا صحیح نه ده چې مونږه معزز خلق یې مونږ ذلیلې کی تی ته مونږ نه یو تیار نو بلقیس وی چې فیصله نکو فیصله باله کو چې مخکې معلومات کو او د معلوماتو دی او سړی د پاره ډیر اسانه طریقه ده چې هغه وسوم په دنیا کې چلیږي جاری ده او په دې سره باندې ډیر ښه معلوميږي بدلاسي او ترمامیټر دی خو چې بنده ته مخامخ کې کنا نو بس تا ته پته ولګي چې دې څنګه دی دغه سو استقامت شته او کنيشته ده سو قوت او سه استعداد او سه انسانيت او مروت پګشته کنا ستشکو کلا دا اوس معلومات کې دا د هغه زمانه سیاست ته وینی مرسلتن الیم بهدیهتن ذلی گن کے مادی خلقتا یو تحفا مال دولت و تلیگم دمال دولت سرا اغس زنو تلیگم چباغی سرا دے انسان خپورا شوق معلوم شی رغبت یہ معلوم شی چدے سواری ددو سخوخ دی ما شمانو اکاری کنا دنیا پرس خدا وسیع کنا فا ورا سمره زبردست خبره وکړه چاغه وخت کې کړی دا سمره زمانہ او شوا چې بلقیس وی زده دی بادشاہ چې دا حق را لېګل دي دغه پوره معلومات کوم په تحفه سره د دین او پته ولې کجره دا بادشاہی د دنیا دغه په تحفه قبول کړي او پاري باندې به خوشاله شي او ډیر زیات زمونږه به شکریا ادا کړي او بس مونږ ته نبی غم شو او کار به وشي ولې کار پر رشوت باندې کی کنه ډیر ګران کاری پوچه رشوت ولا ورکی نو بس تو بلا کور تنه رسی دلی چستان مخ کی باغ کار شوی تھا دا در رشوت مطلب دے حدیه نمی ہوتا که خودگور ہوتا تم رو خیار رکھا دے رشوت انمی ہوتا دا حدیه و دا تحپی کے خودا چه سوک داؤن ہوئی چه رشوت ولا ورکا فاغ سلیمان علیہ السلام او ایمال با دوکن را کہیں تا دی تا حدیه ویلی حدیه دیتا ویلی شی چه تا زمان ازان خلاس ہوئے پا مال باندی دو سوار لسم صدر صدر سیب خونیما چه خبری باو کما آو کما دیر زیادتی خلق باوی چه دوردست سڑی دی ایخ بلکل نیری گی او چې دای غاړې ډراپونه را سم شي کنه بس بیا به ته نه چې هغه دنیا کې شته او کنيشته ژوند دې او کومړ دې داسې غلي کې او داسې نه لا شو باسي دا زور ورشي نن څومره خلک په دې ذلت کې راغی ښکارا خبره ده چې بس ته پراشي نبیان اسلامی نہ جہادی ان ملکی اس نئی بیاخا ادم رضور ورشی بلقیس معلومات کی او یقیناً ذولی گن کے ما دی خلقتا یو تحفان فناظرتم بما یرجع المرسلون زه انتظار کوم چې پس جواب سره واپس کیږي زما استاذي او قاصدان زمرو خيار وي په تحفه کې سولې غلم تحفه نو ټول بادشاہي وا سره سپین پکيو لبنتم من ذهبن ولبنتم من فزتن یا وخ اخته ده سرو بلس ولی زکر دیر خلقی داغی دی سر محبتی سروس پین تکی لوگانو خبر نئی کن پا منونو بانده دی خلقو جمع کرده آمخ کی جی تیر شو ارسو چی تیر شو وی ارشوی ندی گوره خوا نوی گوره که دبیت داسی سروس پینو سرنو جوڑ داشت او ارسره چی دینو خیستا خیستا وینزو پا شکل باندی چی نکیو لیگلی پا سوونو ورے کوئی داسی کنه چی دباز بندیانو دا عدتی خوا پس پینا گیره باندی او ارسره دا غس احلکان خیستا خیستا لیگل جامع سوئے کالی سوئے چه گوره که دا شوقی پا دنیا که ای کنه ورسره اصونو لیگل دیر سنبال کلی چه بعضی خلقی چه اغی دا اصونو شوقی نو گوره که دا بادشاہ دا سی چه دا اصونو شوقی سم اغو دامونه و تکی خود چه صورت اہل عمران که تیرشیو چه زوین لنازی حب و شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث دا سه تحفه ول اولی گله چر سب کیو سما د عیسی علی السلام مائده وا زمرو خيارو چ خامخه دی کی بده او شی سره خود د ذهن تړلی کنا اذهان په دنیا کې مختلف دي او د دین خارج نه کنا یې پیسو سره او روپو سره او شرپو سره محبتي یې د خیستو زنانو سره محبتي یا د لکانو سره محبتي یې د اسونو سره محبتي خامخا نو ته پکې دا ټول راځه مکلو معلومات یې کوي بما يرجو المرسلون چې زما قاصدان واپس شي نو پس دا کې نو مونږ بیا پیسې لکو چې یا جنگ کو او یا صلح کو واخره